Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Marko Gjurish tha duke pretenduar se drejtoria kufirit e policisë e Kosovës mori një vendim që të mos një pasaportat serbe kur të hynë në teritorin e Kosovës dhe Metohi se Prishtina është vetëm në kërkim të mënyrave për të maltretuar qytetarët pas një arsye dhe për të vepruar në mënyrë anti-europiane dhe anti-civilizuese. Ata vazhdimisht janë duke gjetur mënyra të reja për të ndërhyrë në liritë e njerëzve të zakonshëm të gjitha komësive dhe në veçanti të serbe kundër të cilive përsëri nuk fshehin mos tolerimin. Për ndryshe, në Kosovë dhe Metohi nuk duhet të shkohat me pasaporta serbe, as nuk është dashur dhe as nuk do të duhet, ndoshta vetëm në vend kalimet kufitare të Serbisë në daljen nga Serbia, nga territori i Krahinës Autonome i Kosovës dhe Metohisë për në Shqipëri dhe Maqedoninë Veriore, ka thënë Gjurić për Tanjugun. Ministri i Punëve të Jashtme Ivica Dačić ka konfirmuar se Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Bolton mund të vizitojë rajonin e fundit të gushtit nëse do të kishte indikacione pozitive që Prishtina mund të heqë sanksionet. Ardhja Boltonit do të thoshte që çështja e Kosovës për Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është një gjë e kryer, do me thënë njëra palë nuk mund të fitoj gjithçka dhe tjetra të humbë gjithçka, dhe se pavarësia Kosovës e shpallur në mënyrë të një anshme është në këmbë të lëkundura, tha ministri jashtëm serb për Kuririn. Dačić tha se Boltoni muajin e kaluar në Washington ati i tha personalisht se për të problemi i Kosovës pra një zgjedhje përheshme për çështjen e Kosovës është lartë në listën e përparësive të politikës së jashtme. Beogradi në vjesh do të filloj një fushat diplomatike në Amerikë për opinionin e atjeshëm dhe zyrtare të paraqet të vërtetën e situatës në Kosovë dhe Metohi, si dhe të nxjerrë në pah krimet monstruoze të kryera nga UÇK-ja terroriste kundër popullit serb, raportojnë Večernje Novosti. Si pas kësaj gazete, përfaqësuesit e parlamentit serb dhe grupi i kokusit serb në Kongresin Amerikan po përgadisin një debat për të mohuar gënjeshtra shqiptarë dhe të paraqesin prova për kampet me serbet dhe vrasjet monstruoze. Përfaqësuesit e parlamentit serb do të flasin në kongres për historinë e konfliktit në Kosovë dhe kjo do të jetë një mundësi për të paraqitur prova të reja kundër Ramush Haradinajt, i cili është i përfshirë direkt në mizorit kundër serbe dhe jo shqiptare në kampe ilegale. Nëse u theqësi më i fort politik i rajonit, përkatësisht presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tregon për kushtimin e qartë dhe të padyshim të vendit e tij për perëndim, domethënë për Bashkinë Evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë angazhimi i tij do të kishte një efekt të madh pozitiv në Bosnë, Hercegovinë dhe Kosovë, tha sot profesori i Universitetit John Hopkins Edward Joseph për Radio Evropën e Lirë. Unë mendoj se presidenti Vučić është në gjendje të bëjë një veprim të tillë historik dhe strategjik në rast se ai do të mbetej i kujtuar në historinë serbe si një udhëheqës vendimtar. Vučić ka mundësinë që të kërkojë një zgjidhje për serbët, e cila do të ruante dinjitetin e tyre dhe lidhjet e qëndrueshme me Kosovën, dhe në të njëjtën kohë kjo do të forcojë Bosnën dhe Hercegovinën, theksoi Josef. Ambasadori Amerikan Anthony Godfrey kohën e fundit i tha Senatit se pas shërbimit diplomatik në Moskë ai është plotësisht i vetëdijshëm për sjelljen agresive të Rusisë dhe ndikimin e saj keqdashës dhe fushatën dezinformative që po zhvillon në Europë. Ambasadori sapas zgjedhur i Rusisë në Beograd Aleksandar Bocan Harchenko reagoi ashpër ndaj kësaj deklarate. Harchenko tha për Novosti si kjo është për fat e keq retorika e zakonshme Washingtonit, i cili në ndjekjen e saj të sundimit global nuk kërsen forcën në luftën ideologjike dhe sjelljen e hapur propagandistike, duke mos u shqetësuar më për asnjë argument në favor të trillimeve të saj. Ambasadori rus thot gjithashtu se qëndrimi i Kremlinit ndaj Serbisë dhe i të rajonit është veçanërisht i kritikuar dhe se është befasuar që detyra kryesore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi janë ato që kanë të bëjnë ekskluzivisht me punët e mbrendshme të Serbisë. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, tha se nëse partia e saj u thequr nga Kadri Veseli vjen në pushtet, puna e saj e parë do të jetë zhbllokimi i dialogut, shkruan zëri. Puna e parë e qeverisë së re të u thequr nga Veseli do të jetë zhbllokimi i dialogut. Taksat nuk janë ekskluzivisht të rëndësishme për këtë. Ne mund të merrim me hipoteza, por ajo që duhet Kosovës është një qeveri e re e udhëhequr nga presidenti Veseli, i cili do të ketë bashkëpunim të koordinuar në ndërtim të vlerave dhe aftësive dhe do të jetë në bashkëpunim të plot me bashkësinë ndërkombëtare, tha Musliu. Në Kosovë po vazhdon trendi për të hequr dorë nga shtetësia Kosovës. Ministria Punët të Mbrendshme Kosovës konfirmoi për Index Online se 2696 qytetarë kanë bërë kërkesë për heqje dorë nga shtetësia Kosovës në 7 muajt e fundit. Siç thekson, vitin e kaluar 5481 qytetarë hoqën dorë nga pasaportat e tyre të Kosovës. Shumica qytetarëve që heqin dorë nga shtetësia tyre jetojnë jashtë territorit të Kosovës. Portali Prishtinë shton megjithatë se ka dhe të huaj të interesuar për të marrë shtetësinë e Kosovës dhe në 6 muajt e parë të këtij viti 305 persona kanë aplikuar për shtetësinë e Kosovës. Ata që heqin dorë nga shtetësia tyre në Kosovë, shumica jetojnë në Gjermani, Austri dhe Sloveni sipas portalit të Prishtinës. Moti sot në Serbi dhe në ditët e ardhshme do të jetë shumë i ngrohtë me temperatura shumë të larta ditore deri në 38 gradë. Të ejtën dhe të premten në veri dhe perëndim të vendit, pjesërisht i vrejtur, por pa rreshje.